آسمون شعر تو رو هیچ کس ندونه، محرم راز تو بودن و نتونه. همه تا بارون اومد دستی پریدن، هی میگفتن رحمته اما ندیدن. آسمون حرف هزارون رو شنیدی، بغض صد عاشق بی‌پناه دیدی. کی تو رو دید وقتی گریه هات زبونه، قربون دلت برم چه مهربونه. آسمون بدجور غریبی، عاشقا چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. ساده ای اما پر از احساس عمیقی، با سنگشتر پاکی چه گرانبها عقیقی. بدجور غریبی، عاشقا چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. ساده ای اما پر از احساس عمیقی، با سنگشتر پاکی چه گرانبها عقیقی. آسمون منم مثل تو ساده بودم، واسه سوختن توی عشق آماده بودم. اما حالا تیکه تیکم بی ستاره، سحن آسمون قلبم نمیباره. آسمون بس که نباریدم باریدم، هرچی گشتم بستر عشقی ندیدم. هر جای خشکی که جون دادم نمیره، وقتی جون گرفت دیدم یه جایی گیره. آسمون بدجور غریبی، عاشقا چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. آسمون ساده ای اما پر از احساس عمیقی، واسه انگشتر پاکی چه گرانبها عقیقی. بدجور غریبی، عاشقا چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. ساده ای اما پر از احساس عمیقی، واسه انگشتر پاکی چه گرانبها عقیقی. آسمون منم مثل تو ساده بودم، واسه سوختن تیش آماده بودم. اما حالا تیکه تیکم بی ستاره، صحن آسمون قلبم نمیباره. آسمون بس که نباریدم باریدم، هرچی گشتم بستر عشقی ندیدم. هر جای خشکی که جون دادم نمیره، وقتی جون گرفت دیدم یه جایی گیر.